عزیزم با بنیش تنی کالی کسم عزیزم با بنیش تنی کالی کسم عزیزم با بنیش تنی کالی کسم صد بیمارم آی گلنار گلنار دست بیوی دستم عزیزم با بنیش تنی کالی کسم عزیزم با بنیش تنی کالی کسم عزیزم با بنیش تنی کالی کسم